songi na bango Bae balula kayo na boyo balula kanga Batoni se bansuve na poligo poto kawana Mama kula na temi loba loba na bango Boyo kate ba songi songi na bango Bae balula kayo na boyo balula kanga Batoni se bansuve na poligo poto kawana Mitema